To jest kolejna piosenka, która ma dodawać otuchy. I znów podkreślę, że to bardzo subiektywne odczucie, ale takie, którym należy się podzielić. Gdyby ktoś z Państwa chciał podzielić się ze mną, a za moim pośrednictwem z innymi słuchaczami, bardzo proszę, lista.osobista@polskieradio.pl. Piosenka numer 2 z tej serii. przynajmniej u mnie teraz otuchy znacznie więcej niż kwadrans temu, czego i Państwu życzę. A kilka dni temu nasze studio programu Trzeciego Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357, oznaczone poufnym terminem M3, odwiedził Wojciech Mazolewski. Tym razem nie jako nasz radiowy kolega, ale jako muzyk i szef kwintetu, który niedawno nagrał płytę, ogrywaną wcześniej na koncertach, co trochę nietypowo i o czym będziemy rozmawiać, When Angels Fall, poświęconą muzyce Krzysztofa Komedy. W tej i w ostatniej godzinie listy osobistej ta właśnie rozmowa. No i zanim ruszyły mikrofony, zaczęliśmy wspominać to, co wydarzyło się kilka dni temu w Wejherowie. No i ta magia ciągle w powietrzu chyba, prawda? Tak, jak najbardziej. Prawie wszyscy moi znajomi, których spotykam, komentują to zdarzenie muzyczne, bo mieli okazję usłyszeć tą muzykę na falach Trójki, bo była bezpośrednia transmisja, więc wiele osób na to trafiło i bardzo tak emocjonalnie wyrażają się na ten temat, kiedy ich spotykam, co jest dla mnie bardzo miłe. Zaczynamy od tego, bo to też komeda, ale czasami chyba bywa tak, że coś się po prostu wydarza bez wielkich przygotowań, bo nie było na nie ani czasu, ani możliwości. I w którymś momencie coś unosi się w powietrzu i tyle, prawda? Tam coś kliknęło, nie wiem jak to nazwać. Czy ty pierwszy raz ze Stanisławem? Tak, pierwszy raz ze Stanisławem Sojką miałem przyjemność grać. A tutaj jeszcze dodatkowym wyzwaniem było to, że gramy tylko w duecie. Że to tak naprawdę jest kontrabas i głos. I materiał, który codzienna formuła. Nie bierze jeńców, bo to tam nie można już. Tak. I repertuar Krzysztofa Komedy. A propos tego, co powiedziałeś, przypomina mi się cytat, który zresztą zachęcił mnie do przeczytania książki o jego autorze. Johna Lennona, który mówi, że życie to jest to, co nam się wydarza, kiedy jesteśmy zajęci czymś innym. Kiedy jesteśmy zajęci snuciem o nim planów. I trochę to tak jest, że czasami te najważniejsze momenty zdarzają nam się w takiej chwili, gdzie tak naprawdę w zasadzie nie były przez nas zaplanowane. Nie widzieliśmy ich oczami swojej wyobraźni jeszcze kilka tygodni, jeszcze kilka miesięcy wcześniej. A tak naprawdę później stają się takim punktem zwrotnym, w którym z tego powodu, z takiego spotkania, z tej energii wytwarza się jakaś zmiana albo wytwarza się jakieś otwarcie, wiesz, w głowie, w emocjach, w energii, w muzyce po prostu i to naprowadza cię, daje ci jakby nowe spojrzenie na to, co robisz, na to, co będziesz robił. To pofilozofuję trochę, bo wydaje się, że bardzo często tego typu chwile traktujemy jako wyjątkowe. A być może to jest dokładnie odwrotnie. Być może to jest reguła, że rzeczy, które się wydarzają najwspanialej, po prostu się zdarzają. Bez półrocznych przygotowań, napinania się i rozpisywania wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach. Może to jest odwrotnie. Może to jest reguła, nie wyjątek. Wydaje mi się, że tak. Znaczy, dotykasz bardzo ważnego elementu i to ciekawie, że staramy się spojrzeć na to w ten sposób. Przerwę ci jeszcze, bo bardzo często słuchając wspomnień muzyków, na pytanie, czy miałeś świadomość, że nagrywasz wiekopomne dzieło, w zasadzie wszyscy odpowiadają nie. Tak, to prawda. Już nie przerywam. Tego się nie czuję. A ja jakoś w ogóle mając taki ogromny szacunek do tradycji muzyki lat 60., 70., tego jak też ona powstawała. Tak się sam uczyłem tworzyć. I pierwsze płyty Pink Floyd, kiedy nagrywaliśmy tą u ścianki w Sopocie, płytę Punk Floyd w garażu na taśmę. To też jest bardzo istotne. I kiedy produkowałem pierwsze płyty Wojtek Mazowiecki, Quintet, tak samo na taśmę, starając się, zostawiając wszystkie niedociągnięcia, niestrojenia, spóźnienia i tak dalej, które w zasadzie decydują i pokazują ten moment. I, bo trochę byłem sam już zmęczony jakby tymi nawet możliwościami wycyzelowania tak muzyki, odarcia jej w ogóle z takiej naturalności, tak jak my, każdy z nas ma jedną nogę trochę krótszą, dłuższą, nie wiem, palce, ręce, nie ma dwóch takich samych, tak samo jest trochę w muzyce, nie ma dwóch takich samych nawet powtórzeń tego samego utworu, a szczególnie w muzyce improwizowanej. Zawsze starałem się iść tym torem i nawet przecież kiedy robiłem płytę House Poen Idei, która w zasadzie była płytą z piosenkami i gdzie każdą piosenkę miał zaśpiewać inny artysta i to bardzo często, bardzo utytułowany i tak dalej. Chciałem pójść w to, żeby to się tak zdarzyło znienacka, że zgoda tych ludzi na przyjście do studia polega na tym, że wpadają i albo się uda, albo się nie uda. Ja tylko mogę obiecać, że jak się nie uda i nie będziemy zadowoleni i ten artysta nie będzie zadowolony, nigdy tego nie opublikujemy, że zostanie to między nami, tak? I to jest właśnie ten moment, który powinniśmy zilustrować nagraniami dwóch utworów, które Wojtek Mazolewski wykonał ze swym kwintetem, a także Stanisławem Sojką w duecie na początek w Wejherowie w ubiegły poniedziałek. Thank you.

to jest też chyba sposób na zmierzenie się, bo zaraz dojdziemy do tego, jak ty mierzyłeś się z Komedą, na zmierzenie się z klasycznym materiałem, który nie tylko w oryginale jest niedościgniony, umówmy się, dokładnie, ale i w swoim przeczytaniu no, stoi się w długiej kolejce do tych, którzy albo to już zrobili, albo robią równocześnie, albo coś jeszcze. I być może sposobem jest przyjrzenie się materiałowi i próba powrotu do jego korzeni, bo tak odczytuję twój duet ze Staszkiem Sojką. Tam pokazaliście, no trochę jak w oryginale też, po prostu naturalne piękno tego utworu. Tam nie było żadnych ozdobników, prawda? Tam była tylko melodia Komedy, której już bardziej bezpośrednio i bliżej się nie da dotknąć. Tak bym to określił. Ja być może mam trochę skrzywione spojrzenie, bo i warunki w czasie koncertu, w czasie jakiejś tam wspólnej pracy, to nie jest delektowanie się w miękkim fotelu, ale tak to odbierałem, prawda? Że tam się coś wydarzyło i w sali, która akurat była bardzo okej do grania muzyki, ale w dużym tłoku na scenie i tak dalej, na chwilę stało się coś takiego innego. Byliście sami de facto. Każdy artysta ma swoją taką kulę energii, i która wynika z doświadczenia, ale też z danego momentu, w jakim się znajduje w życiu. I to się zawsze przekłada na pewien sposób wykonania, na to, jak dobierasz dźwięki. I w sytuacji, w której my mieliśmy okazję ze Stanisławem Sojką wielokrotnie na siebie wpadać, to jeszcze ja pamiętam lata 90., kiedy Stanisław jeździł ze swoim trio i naprawdę dawali genialne koncerty. Myśmy bardzo często wtedy z moim bratem jeszcze grywali przed nimi albo tuż po nich gdzieś na festiwalach i miałem okazję wielokrotnie oglądać magiczne koncerty wtedy, jeden po drugim i to było niewiarygodne. Gdzieś żeśmy się przecinali i ja miałem okazję obserwować to, co robi pan Stanisław Sojka i zawsze mi się wydawało, że jakie to wspaniałe, że ktoś dzisiaj gra muzykę w zasadzie piosenkową, można było powiedzieć popową, w taki sposób, jak to się robiło, jak to robiło Cream, albo wiesz, Eric Clapton później czy inne zespoły w tamtych czasach, które... Ktoś kiedyś napisał pracę doktorską o redefinicji słowa pop. Tak, no. Więc tutaj taki moment, w którym mamy okazję się spotkać w zasadzie na szybko, bez zbędnych przygotowań, bo obydwoje dostajemy jakby taką trampolinę, jaką jest niewątpliwie utwór Nim wstanie dzień Krzysztofa Komedy, który jest tak skomponowany, że to plus energia naszego spotkania, radość z niego wynikająca, też ten rodzaj takiego wyczuwania się, bo w zasadzie mieliśmy tylko zaledwie kilka razy możliwość wykonania tego utworu, zanim już żeśmy stanęli i zagrali go dla państwa, powoduje, że jesteś bardzo uaktywniony. Znaczy wszystkie twoje receptory odbierają każdy sygnał. I to było wspaniałe. No, poczuć Stanisława, poczuć ten utwór Krzysztofa Komedy w nowy sposób i móc z tym popłynąć. W programie trzecim Polskiego Radia Wojciech Mazalewski wspomina koncert w Wejherowie, gdzie wystąpił ze swoim kwintetem, a także w duecie ze Stanisławem Sojką, śpiewając bliskiego jego sercu Komedę, bo przecież jemu poświęcił ostatnią płytę. Posłuchajmy oryginału kołysanki z filmu Dwaj ludzie z szafą. Thank you. Powiedz o, w skrócie oczywiście koniecznym, dużym, o swojej przygodzie z komedą, bo wiedziałeś, że jest komeda od zawsze, ale to, że wiedziałeś, to jeszcze nie jest dotknięcie go naprawdę. To musiał być jakiś proces, który tak naprawdę ukoronowanie ma dopiero teraz. Zgadza się. To było bardzo wcześnie, bo kiedy jeszcze ja zafascynowany muzyką rockową, hard rockową i już nawet punk rockową. Zacząłem chodzić z moim starszym bratem na różne wydarzenia artystyczne w Trójmieście. I kiedy on połączył się z różnymi muzykami i zobaczyłem, o czym oni dyskutują, to najczęściej wymienianym nazwiskiem było nazwisko komedy. I pamiętam taki moment, w którym poszedłem na takie odsłuchanie płyty u znajomych, gdzie się gasiło światło, godzina 20, to jak dzisiaj oglądanie sobie serialu, czy filmu, czy pójść do kina. I tak naprawdę, nie pamiętam, 8, może 10 osób siedziało w pokoju, było zgaszone światło i przesłuchaliśmy stronę A, a później przełożyliśmy płytę i słuchaliśmy strony B. A później rozgorzała poważna dyskusja, jak było o tej muzyce. Takie wspomnienie we mnie jest, nie wiem, ja nie potrafię sobie przypomnieć, ile mogłem wtedy mieć lat. Czy to było, jak miałem 12, czy to było, jak miałem 16. W każdym razie, albo to było tuż przed wybuchem sceny jazzowej, albo w momencie, kiedy ona już istniała i kiedy ten cały ruch się rozpoczął. I to w zasadzie z polskiej muzyki była pierwsza muzyka jazzowa, jaka do mnie dotarła. Bo z takich zagranicznych, to pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą się zainteresowałem, był Albert Eiler, bo jego muzyka była dzika, mocna i przypominała mi w zasadzie moc i siłę punk rocka. I słuchałem na zmianę Discharge i Alberta Eilera. I to doświadczenie z komedą, którego później sam z siebie nie słuchałem, zostało w mojej głowie aż do momentu w zasadzie, kiedy w wieku 16-17 lat poczułem, że że nie chcę już dalej, nie jestem w stanie w ogóle grać do końca życia tylko i wyłącznie piosenek, potrzebuję większej wolności i skręciłem jakby w stronę improwizacji muzyki improwizowanej. Zaczęliśmy tworzyć te krótkotrwałe byty w scenie jazzowej, tysiące nazw, zespołów. I wtedy tak naprawdę wrócił Komeda. I jako taki archetyp w ogóle kompozytora, muzyka jazzowego, był tak naprawdę najlepszym wzorem. Wszyscy chcieliśmy się z tym identyfikować, wszyscy mieliśmy też w ogóle bardzo, wtedy pamiętam, rozbuchane ambicje. Wszyscy z nas chcieli być jednocześnie wspaniałymi muzykami, wspaniałymi kompozytorami. Każdy chciał z nas wpaść na coś nowego, więc dlatego tworzyliśmy różne dziwne składy. Ja zakładałem zespół, w którym były tylko instrumenty basowe i starałem się z tego stworzyć coś nowego, żeby to zabrzmiało. Ale to bardzo ważny czas i trzeba go przejść, żeby wykuć swój warsztat w zasadzie i też swój sposób myślenia. I pamiętam, że Komeda w tamtym czasie w dyskusjach zawsze, i to przez moich starszych kolegów muzyków w scenie jazzowej, był używany jako przykład, że można robić swoje i można być innym, bo pamiętam, że w scenie jazzowej zarzucano wiele jakichś niedociągnięć czy coś takiego i oni tutaj znaleźli jakby w przykładzie Krzysztofa Komedy dokładnie taką osobę. I dlatego ja sięgałem zawsze po jego muzykę, jakby żeby sprawdzić, co tam jest. A z drugiej strony ona mi się wydawała totalnie naturalna i przypominała mi w zasadzie takie momenty, kiedy śpiewałem w szkole, w chórach, wiesz, piosenki takie, wiesz, ludowe, polskie. Jakby bardzo mocno przemawiała do mnie jej taki naturalne melodie. Uważam, że należy to powiedzieć, że to jest bardzo polska muzyka. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych na świecie, ale też mająca właśnie bardzo, bardzo silny polski pierwiastek. I w niej jest coś takiego, co też kiedyś, pamiętam, jeden z producentów powiedział o mojej muzyce. Jest smutna i wesoła jednocześnie. O swojej nowej płycie, swego kwintetu When Angels Fall przy Myśliwieckiej 357 opowiadał kilka dni temu Wojciech Mazolewski. Kolejna część tej rozmowy w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Teraz z płyty When Angels Fall utwór Crazy Girl.